الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün dersimiz Bakara suresinin 72-73. ayetleridir. Buradaki asıl konu ölülerin diriltilmesidir. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Estaizu billah. Ve iz kateltum nefsen فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا. Bir gün bir adamı öldürmüştünüz. Suçu birbirinizin üstüne atıyordunuz. وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah gizlediğiniz şeyi çıkaracaktır. Yani katilin kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ama suçu başkasına atıyorsunuz. Allahü Teala da gerçeği ortaya çıkaracaktır. Fekul nadribuhu bi ba'dihâ. Dedik ki bu kesilen, geçen hafta sığırdan bahseden ayetleri okumuştuk. En sonunda o sığırı kesmişlerdi. Boğayı kesmişlerdi en sonunda. Dedik ki onun bir parçasını buna vurun. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى. Allah ölüleri bu şekilde diriltir. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. Size ayetlerini gösterir. لَعَلَّكُمْ تَعْخِرُونَ. Belki aklınızı kullanırsınız. Şimdi burada tabii çok üzerinde düşünülmesi gereken şeyler var. Biz daha önceki çalışmalarımızda da, bugün yaptığımız çalışmalarda da konu üzerinde birazcık düşündük. İlgili olarak gördüğümüz ayetleri bu akşam burada okuyacağız. Bakalım işte ne ölçüde bir mesafe alırız, onu hep beraber göreceğiz. Şimdi ortada öldürülmüş olan bir insan var. Kesilmiş olan sığır var. O sığırın bir parçasını buna vurun. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Ayetleriniz size gösteriyor. Belki düşünürsünüz diyor. Demek ki bu düşündüğümüz zaman anlayabileceğimiz bir şeydir. Bakalım ne ölçüde anlamak nasip olacak. Daha önce burada defalarca dile getirdiğimiz bir ayet-i kerime vardı. Zümer suresinin 42. ayeti. 39. sure 42. ayet. Kaç? 462. sayfa. Orada Allahü Teala şöyle buyuruyor: Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha. Allah nefisleri ölümü sırasında vücuttan çeker alır. Allah nefisleri ölümü sırasında vücuttan çeker alır. Yani ruhu vücuttan çeker alır. Velleti lem temut, ölmemiş kimsenin ruhunu da alır. Fî menâmihâ, uykusunda. Ölmemiş kişinin ruhu da uykusundayken alınır. فَيُمْزِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ölümüne karar verdiği ruhu tutar. Sümme miydi ondan sonra? وَيُرْسُلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Diğerini de belli bir süreye kadar serbest bırakır. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür eden bir kavim için bunda ayetler vardır. Şimdi öbür ayette bunun arasında müthiş bir benzerlik var. Diyor ki ve yuriyukum ayatihi leallekum taqilun. Belki aklınızı kullanırsınız diye ayetlerini size gösteriyor. Burada da ne diyor? Li kavmin yetefekkarun, tefekkür eden bir toplum için. Tefekkür ne demek? Ya yani aklı çok iyi kullanmak demektir. Bir fikir ortaya çıkarmak demektir, değil mi? Bir düşünce ortaya çıkarmak için aklınız, ama tek başınıza değil. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Düşünen bir toplum için bunda ayetler vardır. İki ayet arasında bu şekilde müthiş bir benzerlik var. Bu diyor ki وَيُرِيكُمْ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki siz aklınızı kullanırsınız diye ayetlerini size gösteriyor. Bu da اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür eden, fikrini geliştiren, böyle kılı kırk yararcasına düşünen bir toplum için bunda ayetler vardır diyor. Şimdi bilgisayar örneğini veriyoruz biliyorsunuz daha kolay anlaşılması için. İşte bu bilgisayarın bir şu gördüğünüz mekanik tarafı var. İşte elime tuttuğum kısmı. Bir de elimle tutamadığım elektriği var, değil mi? Bir de şimdi şu anda bana bu yazıyı gösteren program var. Bilgisayarda üç tane şey var. Bunun elimle tutmuş olduğum kısım insanların ve hayvanların etine, kemiğine karşılık gelir. Bunun elektriği insanlarda ve hayvanlarda bulunan canlılık gibidir. Şimdi bu bilgisayarı diğer elektrikli aletlerden ayıran nedir? Programıdır. İşte insanı da diğer canlılardan ayıran ruhudur. Onun vücuduna giren ruhtur. O zaman ruh başka, can başka bir şeydir. Zaten ruh ana rahminde vücut gelişmesini tamamladıktan sonra, yani tüm organlar tamamlandıktan sonra üfleniyor. Vücudun bütün organları tamamlanıyor, ondan sonra ruh üfleniyor. Ondan sonra kadınlar bilirler, artık çocuğun ana rahmindeki hareketleri değişir. Annesini dinlemeye de başlar, bir takım dış şeye tepkiler vermeye başlar. Değişik şeyler olur. Çünkü o andan itibaren gözü mesela daha önce diyelim ki gözü rahmin içini görüyorsa bu defa rahmin dışını da görebilir. Yani tahmin edebilecek aklıyla görmeye başlar. O andan itibaren dinlemeye başlar. Duyma zaten var ama dinlemeye başlar. O andan itibaren iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilecek bir vasıf kazanır. İşte şimdi bu bilgisayarı bak mesela şurada böyle bir şey getirdim. Vakıftan şunu aldım getirdim. Bunun içerisinde yazı var. Şimdi bunu çektim çıkardım. Şimdi buraya takıyorum. Ve bunun yazısını burada ekranda görüyorum. Şimdi Bu bilgisayar bozulacak olsa ben bu bilgiyi bunda görebilir miyim? İşte aynen ölen vücutta da artık ruh olmaz. Ruh vücuttan çıktıktan sonra eğer vücut ölmüşse ruh geriye gelmez. Bazı bilgisayarlar vardır ki tamir edilebilir. Tamir ederseniz çalıştırabilirsiniz. Bazıları artık tamir de edilmez dersiniz. Bu ölmüş dersiniz değil mi? İşte doktorlar tamir edilebilecek olan vücut üzerinde çalışırlar. Tamir edilemeyecekse artık üzerinde çalışmazlar. Şimdi tekrar ayeti kerimeye gelelim. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Ölüm sırasında Allah ruhları çeker alır. Yani şimdi şu bilgisayar, bizim bilgisayarımız ölmek üzere gördüğümüz zaman bütün bilgileri çıkarıyor muyuz içerisinden? Çıkarıyoruz. Niye? Zayi olmasın diye. Aslında bilgiler o programda, bunda değil. Değil mi? Bilgiler programda, bunda değil ki. Bu şey değil. O bilgiler o ruhta. İnsanın bütün bilgileri de ruhta. Vücutta değil. Onun için o ruh, mesela cennetlik olan kişinin ruhu, Yasin suresinde öldürülen o insan, insana ne deniyor? Estağfirullah, kîlet hulü cennet. Öldürülmüş. Ölen ruh değil ki. Ölen vücut. Ruh yaşıyor. Deniyor ki cennete git. Gir cennete deniyor. Kale ya leyte kavmi ya'lemun. Şimdi gayet şuurunda her şeyi biliyor. Diyor ki şu beni öldüren kavim bilseydi. Çünkü onlar öldükten sonra bilecekler bunun durumunu ama o anda bilmiyorlar. Bima gafara li rabbi. Rabbimin beni affettiğini bilselerdi ve cealeni minel mukremin. Beni ikrama uğrayanlardan yaptığını bilselerdi keşke. Bir de günahkar olan kişi de öldüğü zaman Müminun suresinin 99. 100. ayetlerinde 23. surede Estağfirullah hatta idâ câhadehumul mevt. Bu kafirlerden birisine ölüm geldiği zaman kâle rabbirci'ûn. Büyük bir saygıyla ya Rabbi beni geri çeviriniz der. Yani tekrar vücuda gideyim. Çünkü her uyuduğu zaman vücuda tekrar gidiyor ya. Hep uyuyan kişinin de ruhu çıkıyor vücudunda. لَعَلِّ عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım diyor. Kelle, hayır. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği boş sözdür. وَمِنْ وَرَاهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ Arkalarında yeniden dirilecekleri güne kadar engel var. Ne demek engel? Artık bu ruhun gireceği beden yok. Ya da bu programın yükleneceği bilgisayar yok. Şimdi bilgisayardan bizim vücudumuzun farkı ne? Ruh bu bedenden başkasına girmez. Bir tek bedene girer, ikinci bir bedene girmez ruh. Kendisi için yaratılmış olan hangi bedense ona girer. O beden ahirette tekrar yaratıldığı zaman oraya girecektir. Estağfirullah ve izen nüfusu zuvvicet, nefisler çiftleştiği zaman. Yani ruh gelip ikisi de nefis birleşiyor. Birbirinden ayrılmaz hale geliyorlar. Onun için ruh göçü falan da mümkün değil. Çünkü herkesin ruhu bir başka bedene değil, kendi bedenine girer. Kendi bedeni öldü mü bitti. Yine o beden yaratılıncaya kadar bekler. Peki, şimdi biz bu bilgisayarın programını çekip çıkarabiliyor muyuz? Çalışır haldeyken. Tekrar yükleyebilir miyiz? İşte ölen de o şekildedir. Onun için ne diyor? وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ فِي مَنَامِهَا Ölmemiş kişinin ruhunu da uykudayken alırız. Ya bu bilgisayarda da elektrik oluyor, bütün mekanik taraflar oluyor ama program olmadığı zaman bir şey yok. İşte o vücuttan da ruh çekip çıkarılıyor. O zaman ölenle uyuyanın farkı ne? Sadece bedenin canlı olup olmamasıdır. Başka bir fark yok. Beden canlı olursa ruh tekrar gelir. Canlı olmasa gelmez. O zaman kabirde kabri tekmelemek diye bir şey var mıymış? He? Yok. Kim tekmeler? Canlı canlı eğer adamı gömmüşlerse o tekmeler, o da zavallı artık orada ölür gider. Belki ölülerin yıkanması bundan dolayı olabilir. Yani adam gerçekten ölmemişse o suların dökülmesiyle dirilsin şeklinde de olabilir, bilmiyorum. O tabi tabiplerin sahasına giren bir olaydır. Şimdi siz uykuyu ölüme benzettiğiniz zaman sabahleyin birisini uyandırmak istersiniz, kalk dersiniz, kalkmaz. Böyle kalksana ya dersiniz. Aa, ne oluyor öyle? Ya kalk. Ne oldu falan der. Kalkar. O zaman şimdi şu ayet-i kerimeyi ona göre bir anlayalım. Estağfirullah. Ve iz kateltum nefsen feddara'tum fiha. Bir adam öldürmüşsünüz. Birbirinizin üstüne atıyordunuz. Vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Allah sizin gizlediklerinizi ortaya çıkaracaktır. Gizlediğinizi, yani bu kimin öldürdüğünü biliyorsunuz, söylemiyorsunuz. Başkalarının üstüne atıyorsunuz. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا. Dedik ki, şu hayvanın bir parçasıyla ona vurun. Yani uyandırıyorsunuz. Kalk sana der gibi yani. Ondan sonra كَذَلْكَ يُحِي اللّٰهُ الْمَوْتَ. Allah ölüleri bu şekilde diriltir. Ahirette insanlar dirildiği zaman ne diyecekler? Estağfirullah, men ba'atena min merkadina. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı diyecekler. Ölmüş, vücut çürümüş, yeni bir vücuda sahip olmuş, hiç haberi yok. Zannediyor ki uyuyordum, birisi uyandırdı. O zaman işte bu açıdan baktığınız zaman كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى. Allah ölülere işte bu şekilde hayat verir. Yani ölüler böyle kalkarlar. Tıpkı uyuyanın uyanması gibi. O da kalkıyor, beni falanca öldürdü diyor. Artık sonra yaşıyor mu, yaşamıyor mu? O bu ayette anlatılmıyor. وَيُرِيكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah ayetlerini size gösteriyor, belki aklınızı kullanırsınız. Şimdi mesela En'am suresi 6. surenin 6. ayet 60. ayetinde de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve huvellezî yeteveffâkum billeyl. 34. sayfa. 134. sayfa. Ve huvellezî yeteveffâkum billeyl. Geceleyin sizi vefat ettiren odur. Demek ki her gece vefat ediyormuşuz. Değil mi? Ondan sonra ne diyor? Ve ya'lemu ma cerahtum bin nehar. Gündüzün de neyi kırıp geçirdiğinizi bilir. Neler yaptığınızı Allahü Teala bilir. Gündüzün diriliyorsunuz. Sümme yeb'atukum fihi. Gece sizi vefat ettirdikten sonra gündüzün ba's eder. Ba's neydi? Ba's ba'del mevt demiyor mu? Ba's. Yani az önce şeyden okuduğum, Müminun suresinden okuduğum ayette ne diyordu Allahü Teala? Ve min veraihim barzakhun ila yevmi yub'atun. Ba's gününe kadar arkalarında engel vardır. Hep ba'su ba'del mevt denir, değil mi? Ne manası ne? Öldükten sonra dirilmek. Aslında ba's dirilmek değil, yataktan kalkmaktır. Kıyamet de odur, yataktan kalkmaktır. Onun için halkımızın arasında var, ölenlere ne denir? Rahat uyu denir, değil mi? Rahat uyu denir. Şimdi burada da ne diyor? ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ. Bak, ölmemiş olanlar için aynı kelimeyi kullanıyor Allahü Teala. Sonra sizi bağs ettirir. Yani uyandırır, yani kaldırır. Ölüler için de aynı kelime, bizim için, ölmeyenler için de. يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ. Gündüzün sizi bahsettirir. لِيُقْدَ اَجَلُ مُسَمَّا Sizin için belirlenmiş süre tamamlansın diye. Demek ki o süreyi uyurken tamamlamıyoruz, uyanıkken tamamlıyoruz. Şimdi burada dikkat ediyorsanız ölümle uyku arasında müthiş bir bağlantı var. Müthiş bir bağlantı var. Şimdi başka şey daha var. Yine aynı surede, işte Bakara suresinde ...243. ayeti açalım. ...38 Yok, yanlış oldu. O ayet değil ya. Yok yok, o ayeti şey yapmadım. O ayet değil, yanlış şey yapmışım. 258. ayet. Şimdi o ayetlere girersek ders yetmez. Ders yetmez. 42. sayfa. Vakit yetmez yani. ...258. ayet. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَٰهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكُ Rabbi konusunda İbrahim'e delil getiren kişiyi gördünüz mü? Mesela bir başka ayette وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ İbrahim'in kavmi ne yaptı? Ona karşı deliller getirdi. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'tan başka ilah olmadığını söylerken bunlar başka ilahların olduğunu da söylüyorlar ve İbrahim'le tartışıyorlardı. Tabi demek ki kavmi içerisinde şey de tartışanlar, o kral da, Nemrut da tartışanlar arasında. En atahullahul mülk, Allah ona meliklik vermiş diye tartışıyor. Şimdi genellikle insanların eline biraz para, biraz imkan, biraz şey geçtiği zaman kendilerini çok akıllı kabul ederler. Ben akıllı olmasaydım zaten Allah bunları bana verir miydi derler. İlim de onlardadır, akıl da onlardadır, her şey onlardadır. Biraz imkan var ya derler. Yani kendilerini tanrı yaparlar, haşa. Peki sana bu melik değil ki, şimdi Nemrut, nerede Nemrut şimdi? Kime Nemrutluk yapıyor? Gerçekten insanoğlu çok, yani kendine çok yazık ediyor. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَٰهِيمَ فِي رَبِّهِ Rabbi konusunda İbrahim'e karşı delil getiren kişiyi gördün mü? Yani onu gözünde bir canlandırdın mı? Canlandır şöyle o olayı. Adam melik, büyük bir saltanatı var. İşte bugün Nemrut Dağı'ndaki dünyanın harikalarından şeyler hala duruyor değil mi? İnsanlar çıkıyorlar, onları hala ziyaret ediyorlar şeydeki. Bizim Güneydoğu'da. Adıyaman'da. Evet. Cenab-ı Hak bunları muhafaza ediyor ibret için. اِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي وَيُمِيتِ İbrahim diyor ki, benim Rabbim hayat veren ve öldürendir diyor. قَالَ اَنَا اُحْي وَيُمِيتِ Kendisini Tanrı kabul ediyor ya, ben de hayat verir öldürürüm. Hatta deniyor ki işte iki tane suçlu çağırmış, birisini affetmiş, işte bak buna hayat verdim, bunun hayatını bağışladım, birisini de öldürmüş. İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki bu anlamıyor. Gereksiz yere bir daha aynı şey üzerinde durmaya gerek yok. İgale İbrahim şey gale gale İbrahimu fe innallaha yati bi şemsi minel meşrik. Allah güneşi doğudan getiriyor. Fe eti biha minel mağrib. Sen de batıdan doğur bakalım güneşi diyor. Fe bi'tellezî kafar, o kafir artık şaşkına uğradı. Ne yapacağını şaşırdı. Şaşırtıldı yani orada. Ne desin şimdi? Ben de güneşi doğudan mı getiririm? Diyemez tabi. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Çünkü zalimlik yapıyor. Haksızlık yapıyor. Yanlış yapıyor. Ev kellezî marra alâ karyetin ve hiye khâviyetun alâ urûşiha. Ya da şu kişiyi görmen, gözünde canlandırman gerekmez mi? Onu da bir canlandır. Bu da Üzeyr Aleyhisselam olduğu tefsirlerde yazılı. Kudüs yerle bir edilmiş. II. Buhturnasr tarafından milattan 6 asır önce Kudüs yerle bir edilmiş. Süleyman Mabedi yıkılmış. Halkının büyük bir bölümü Babil'e sürgün edilmiş. Hatta ayet-i kerimeye baktığımız zaman tamamı sürgün edilmiş. Ve oradan Üzeyr Aleyhisselam eşeğiyle birlikte geçiyor. اَوْكَلَّذ۪ي مَنْ لَعْمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ bir şehre uğramış وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا o şehrin tavanları direkleri üzerine çökmüş. Şimdi direkler duruyor ama tavan yok. Onlara ne denir? Harabe değil mi? Artık orada yaşanmaz. Tavan düşmüş, direkler duruyor. Ne işe yarar? Kale büyük bir ümitsizlik içerisine kapıldı Üzeyr Aleyhisselam. Enna yuhyi hadihi Allahu ba'de mautiha. Artık bu şehir bir daha dirilmez diyor. Allah bu şehri ölümünden sonra nasıl diriltecek? Allah bu şehre hiç hayat verecek? Olacak şey değil diyor. Yani. Bu şehir bitmiş artık diyor. Hiç kimse yok zaten içerisinde. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ Allah hemen orada Üzeyr Aleyhisselam'ı öldürdü. 100 yıl ölü olarak kaldı. Uyumuyor bu, ölüyor. Gene sümme ba'sehu gene ba's. Sonra kaldırdı. Kale kem lebist. Dedi ki ne kadar kaldın burada? Kale lebistü yevmen ev ba'da yevm. Şimdi zannediyor ki ben biraz uykuya dalmışım. Biraz uyumuşum zannediyor. Siz bir yerde uyuduğunuz zaman aradan geçen vakti bilebilir misiniz? Mümkün değil yani. Şimdi hiç unutmuyorum. Köyde arkadaşlarla çocukluğumda bir döner yaptık kendi aramızda. Gece işte gittik bir yerde yedik. Sabahleyin de namazı kıldık herkes evlerine. Şimdi namazdan sonra eve geldiğimiz için biz tabii geceyi uykusuz geçirmiştik. Orada yattım, uyudum. Uyandım. Şimdi köyün koyunları işte sığırı falan geliyor şeyden. Mera'dan geliyor. Şimdi ben tabii akşam güneş batmak üzere sabah doğarken uyandığımı zannediyorum. Ben şimdi batışla doğuş birbirine benziyor ya. Şimdi ben zannediyorum ki güneş daha yeni doğuyor. Allah Allah, bu hayvanlar şimdi meraya gidecek, niye geri geliyorlar diye şaşırdım yani. Herkese sordum, ne oldu, bir şey mi oldu falan. Bir defa bile şaşırdı. Ne diyor diye. Kime sorduysam, baktım herkes normal karşılıyor. Ya galiba anormal benim dedim. Neyse daha sormadım. Biraz sonra baktım ki hava karardı, akşam namazı oldu. Ha, hatırladım artık bu defa. Şimdi insan uykudayken geçen vaktin farkına varmıyor. Ne olduğunu da bilemiyorsunuz. İşte burada da Üzeyr Aleyhisselam ne diyor? Ya bir gün kalmışım da ya da daha az. Neye göre hesap ediyor? Ya ben buraya geldiğim zaman güneş neredeydi, şimdi nerede? İşte o kadar yani. Amma da uyumuşum ha. Ya bir gün ya da daha az diyor. قَالَ بَلَّبِسْتَ مِيَةَ عَامٍ Allah-u Teala diyor ki hayır, sen burada 100 sene kaldın diyor. Onun için peygamber olması gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın konuşması için. فَانْظُرْ لَا تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ Yiyeceğine içeceğine bak, hiç bozulmamış. Deniyor ki içecek olarak yanında taze süt varmış, yiyecek olarak da taze incir varmış. Bozulduğu yok. En çabuk bozulan şeyler. Bunlar olmasa bile yiyecek çabuk bozulur, değil mi? وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ Eşeğine bak. Eşeği de yanı başında ölmüş. Et kalmamış. Birkaç tane kemik parçası var orada. Şimdi eşeği öyle görünce tabii meseleyi anlıyor. Ha. Bakın Cenab-ı Hak ispatlıyor da. Şüphesi mi var Hüseyin Aleyhisselam? Şüphesi olup olmaması önemli değil, ispatlıyor. Gör işte, bak eşeği gör. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Seni insanlara bir ayet yapmak, ibret yapmak için böyle yaptık diyor. وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ Şimdi eşeğin kemiklerine bak. Bak ki keyfe nuşizuha, onları birbirine nasıl ekleyip ayağa kaldırıyoruz o kemikleri. Sümme neksuha lahma, sonra o kemiklerin üzerini nasıl etle kaplıyoruz. Felemma tebeyyene lehu, her şey açıkça ortaya çıkınca gale alemu enne Allah ala kulli şeyin kadir. Dedi ki tamam, çok iyi biliyorum, Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Her şeyin ölçüsü var. Şimdi ölülerin diriltilmesinde bir ölçüsü var. Dolayısıyla şimdi bu açıdan tekrar ilk ayetlere bakarsak, yani Bakara suresindeki ayetlere فَقُلْنَ اَدْرِبُهُ بِبَعْدِهَا اَدْرِبُهُ بِبَعْدِهَا'dan şimdi burada şey var, benim aklıma gelen bu. Sadece bunu burada söylüyorum, bu konuyla ilgili tabipler düşünsün diye, belki duyan olur, şey yapan olur. Yani bu şimdi şu anda söyleyeceğim benim ihtisasım dahilinde olan bir şey değil. Ama aklıma geldiği için söylüyorum, belki bir işe yarar. Şimdi burada kesilmiş bir sığır var. اِدْرِبُوهُ ona vurun bir badeha, bunun bir kısmını. Yani etini alın, onun yaralı organın üstüne koyun denebilir. Yani aklıma gelen o. Bilmiyorum dediğim de oradan kaynaklanıyor. Yani bu tabiplerin işi, benim işim değil. Ama akla geliyor. Şimdi orada vücut iyileşebilir. Niye öyle düşündüm? Çünkü bazen böyle et bağlıyorlar bazı şeylere de bakıyorsunuz ki iyileşiyor. Belki böyle bir şey olabilir. Vücut iyileştikten sonra zaten ruh gelir, oraya girer. Önemli değil. Şimdi mesela tabiplere bakın. Hastaları tedavi ediyorlar ve bazen alete bağlıyorlar, değil mi şimdi? Aletlere bağlıyorlar. Alete bağlamasalar ölecek. Niye? Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki vücut kendine geliyor, iyileşiyor, kalkıp şey yapıyor. Alete bağlamasalar ölecekti. İşte orada bu da şeye benziyor. Mesela işte bilgisayar örneğini verdik ya. Bilgisayar ölmüyor da arızalanıyor. Arızalandığı zaman tamir edersiniz, tekrar kullanırsınız. İnsan da öyle olmuş olabilir yani o. Mesela bunlar öldürdüklerini zanneder bilirler o şahsı. Ama aslında tam ölmüş değildir. Tedaviyle iyileşecek durumda olabilir. Bu da akla geliyor tabii. Böyle midir? Değil. Bilmiyorum ama akla geldiği için onu da söylüyorum. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَ Allah ölüleri böyle diriltir. Ne demek? Vücudu tekrar yaratır. Vücut tekrar yaratıldıktan sonra ruh zaten gelir, içerisine girer. Uyanacağı zaman. Çünkü ruhun cesedin yanında beklediği anlaşılıyor ayet-i kerimede, ayetlerden. Mesela Allah-u Teala diyor ki اِنَّكَ لَا وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ diyor bir ayet-i kerimede. Kabirlerde bulunan menlere sen işittiremezsin diyor. Men akıllı varlık değil mi? Ölmüş olan cesede için men denir mi? Akıl makıl diyor, bit ölmüş. O zaman orada akıllı olan ruhtur. O ruhun o kabirde olması bu ayetten anlaşılıyor. Zaten hadislerde de, diğer şeylerde de, mesela kabir ziyaretlerinde de falan hep bunlar düşünülür. Ama sen onlara işittiremezsin diyor Cenab-ı Hak. Ama orada bir men var, bir akıllı varlık var. E şimdi o ruhun cesedin yanındaysa, ceset de düzelirse, aklı başına gelirse onun içerisine girer, o da kalkar ayağa. Dolayısıyla ahirette yeniden dirilmemizi anlatan ayet-i kerimeler var. Yeniden dirilmeyi anlatan ayetlerden bir tanesini bakayım, bulmaya çalışayım. Mesela 41. surenin 39. ayeti. sayfa. Ve min ayatihi enneke teral arda haşi'aten. Allah'ın ayetlerinden bir kısmı da şudur. Yeryüzünü görürsün ki böyle hiç iddiasız, ölmüş vaziyette, haşa kelimesi ölmüş değil de tabii böyle hareketsiz vaziyette duruyor. Yani toprak, ölü toprak zaten odur. Yani içerisinde bitki yok, hiçbir şey yok. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ üzerine su indirdiğimiz zaman ihtezzet titreme olur yerde. Hareketlenme olur. Toprakta bakarsınız ki kıpırdama var. Kabarma olur. Verabet. Ve toprak kabarır. İnnellezî ahyel mevte innellezî ahyâha ölmüş toprağı dirilten lemuhyil mevte ölüleri de elbette diriltecektir. Yani o toprakta ölü olarak gördüğünüz, hiçbir şey yok olarak gördüğünüz o toprakta yağmur yağdığı zaman nasıl bitki bitiyorsa işte insan da o bitki gibi biter. Yani insanın toprakta bitmesi de o bitki gibidir. Ama fark şu, insanın yeniden bitmesinin için ortamın oluşmasının şartları farklıdır. Bitki için oluşması başka, ama ikisi de topraktan biter. Şimdi biz vefat ettiğim mesela şeyi düşünün, o toprağı ortada hiçbir şey yok. Mesela beni burada en çok şaşırtan şu olmuştu. Biz yıllardır işte hacca umreye gider geliriz. Müzdelife'de, işte Arafat'ın giderken yollarda, sağda solda hiç bitki namına hiçbir şey yok. Ben bir kere gittim, o sene çok yağmur yağmış, her taraf yemyeşil. Şaşırdım. Allah Allah, bunlar nereden çıktı? Demek ki onların parçacıkları toprağın içerisinde zaten varmış. Bir eksik olan suymuş, su geldiği zaman oluyor. İşte şeyde de, ahirette de dikkat ederseniz insanların hepsi öldükten sonra yeryüzünde tekrar bataklık ortamı meydana gelecek. Çünkü dağlar ne yapacak? Eriyecek, denizleri dolduracak. Peki denizlerdeki sular ne olacak? Kara dümdüz olduğu zaman karanın üzerine gelecek. O sular bir bataklık ortamı meydana getirecek. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ortam gibi bir ortam meydana gelecek. İşte o ortam ne kadar süre sürerse, mesela 50 bin sene diye bir ayet-i kerimede geçiyor. O da olabilir, daha başka da olabilir. Orada kıvamına geliyor, İnsanların tohumları, herkesin kendi nefsi, yani kendinin bütün özelliklerini taşıyan o en küçük parçacık mutlaka muhafaza ediliyor ve oradan o vücut yaratılıyor. Vücudun yaratılışı tamamlandıktan sonra, bir bebek olarak değil, artık Adem Aleyhisselam'ın yaratılması gibi, yaratılışı tamamlandıktan sonra ruh gelip vücuda giriyor. Ruh vücuda girdi mi herkes menba'atena min merkadina, bizi uykumuzdan kim kaldırdı diyor. Uykudan uyandığını zannediyor. İşte öldükten sonra dirilme bu. Böylece bu ayet kelimeleri anlamaya çalıştık. Tabii anlayabildik mi, anlayamadık mı onu bilmiyorum ama en azından konuyla alakalı diğer ayetlerde sizi okumuş oldum. Zuhruf 489. sayfada kısa bir ayet var diyor Enes Hoca. Zuhruf 11 mi? وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Gökten suyu bir ölçüyle indiren Allah-u Teala'dır. فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Bu gökten inen suyla ölü bir beldeyi tekrar dirilttik diyeceğiz artık, ne yapalım? Yani hayat verdik, neşir ortaya çıkardık bir beldeyi. كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. Siz de böyle çıkarılacaksınız. Bizim yeniden dirilmemiz tıpkı bitkiler gibi. Bizim bitkilerden farkımız, kökümüzden beslenmiyoruz, ağzımızdan besleniyoruz, o kadar. Bir de her şey, onların beslendiği şeylerle değil, mesela onlar hazır besleniyor, bir ağaç tek bir yerde bütün ömrünü geçiriyor ama bizim öyle olması mümkün değil. Ama kurallar aynı kurallar. Kurallar aynı kurallar. Evet. Şimdi böylece dersimizin sonuna geldik. İkinci bölüme geçeceğiz inşallah. Ama burada size bir kısa bir açıklama yapmam gerekiyor. Geçen sene Temmuz ayında tatil yapmıştık. Arkadaşlarımız tabii haklı olarak bir yerlere gitmek istiyorlar. Bu sene de sorular soruluyor. Bu haftadan itibaren inşallah Ramazan'dan bir önceki salı gününe kadar 4 hafta ara vermiş olacağız Allah nasip ederse. O 4 hafta içerisinde nereye gidiyorsanız gidin ama Ramazan'dan bir gün önceki salı da burada bekliyoruz Allah ömür verirse. İnşallah o zaman derslerimize devam edeceğiz. Evet, şimdi ikinci bölümde inşallah soru ve cevapla birlikte